مدرسه DJ موری بیت ساسی مانکن اون قبل قوی هستن که طرف داراشون خیلی بیشتر از این که مانکن ببینم اگه تو حس داری بعد بریم که فاز لاب ستاری الو بله سلام بله الو سه خوصده دوازده پراتور الو چیه شما کیه نه اشتباس الان تو ارتفاس برو گم شو الو تو نکن التماس الو الو الو بله سلام چیه شما با کی کار داری بارداری چقدر بارداری کجا میری الو الو عوضی تو قرض داری انگه فوت نکن آخه میگه قرض داری بابا خط رو خطه عشقم کجایی الان وقتی دست تو دسته هستم تو بمیر باران آها بودو سنگ بزن بیا رو خطم آها Tomorrow.